kanisi Pepe ngai na katweo Mwana baba e Olongo lingai Moteme sike zalaka e Oya ngai babanzo Pepe onaweo Naluka kayombo kanyoso Chiri e Moteme meseni pebo yeteo Mama e Mwana mama e Olongo lingai Moteme sike zalaka e Oya ngai babanzo Bebe onaweo Naluka kayombo kanyoso Chiri e Moteme mesani bebo yeteo Mama e Olingo ya bo mwana ho Bakanisi zoke komelite Lale lale la mbamba ho Sheri nanga ya moke yo ke langa impawa Iyo lele diyo bolingo zoki singa Na mote ma bebe na kozwa kardiakyo Zoki yo koyo kanga iyo pesa e yano Na moka na o bebe ata na maloba Olingo ya bo mwana ho Makanisi nzoke komelite Lale lale la mbamba ho Sheri nanga ya moke yo ke langa impawa Olingo ya bo mwana ho Makanisi nzoke komelite Lale lale la mbamba ho Sheri nanga ya moke yo ke langa impawa Dans les grands tantans Pinto Ayo lelio, lelio, lelio Bolingo ya majio, bebeo, fungolangai Namolengi ya marasio, sherio, bibisangai Nokina kokufao, bebeo, kome mangamboe Mutuwe inda, ungana lana teo, seko kanisakae Tongo etana, mokuma ya susio, ya bolingo e Ayo lelio, lelio, lelio Bolingo ya majio, bebeo, fungolangai Namolengi ya marasio, sherio, bibisangai Nokina kokufao, bebeo, kome mangamboe Zambia sala mote mandenge nininga na me mangamboe Moto lingi mingi, akolinga ya teo, mawae Ayo lelio, lelio, lelio Bolingo ya majio, bebeo, fungolangai Namolengi ya marasio, Sherio, bimi sangai Nokina kokufa Bebeo, kome mangamboe Bebe, bebe, bebe de mon borangaye namola ngamala sio sherio bibi sangaye nokina ngokufa bebe o me mangamboe zambia sala mote mandenge nini ngana me mangamboe montalingi mingi alingayo teo ambeke o ayo lelio lelio lelio bolingo ya masio bebe o borangaye namola ngamala sio sherio bibi sangaye nokina ngokufa bebe o me mangamboe Asana.